نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. وزاد وسلم بعد أن شكر الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى nabi wetu mpendwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ali zake na masahaba zake kiram, pia tunazungumza kwenye mafundisho ya Islamu wote wakiwa kumi utakaoishi kufuata na kuendeleza mwenendo wa taratibu zile ambazo alizotuachia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ingawa hii ni dira ya maisha yao wakiishi hivyo mpaka siku ya kuondoka kwenye ulimwengu huo, na mambo ya tabaka kwa taala amejikusanya sisi wote kwa kuendeleza na wenzetu pia na kusehemu hiyo kumcha Allah tabaraka wataala, walimefaulu na kufanikiwa wale ambao wanamcha Allah tabaraka wataala. Uzangu Waislamu, kama nilivyosoma awali ya maudhui ya leo, kwamba tutakuwa tunazungumzia kutupwa kwa Msania Ashiaia Alfarisia Irania, mikakati ya miaka 50 ya wafuasi wa Irani dhidi ya ulimwengu wa Kisuni. Nitajaribu kwenda spidi kutokana na mada ni refu sana, lakini nitabidi niifanye talkisi kidogo kidogo ili tupate lile faida. Lengo la mada hii ni kutoka kuwatanabahisha waumini Waislamu juu ya hatari inayowakabili iliyoko gizani na wao wenyewe wanatambua. Dhana iliyojengeka na iliyotengenezwa katika vichwa vya watu na Waislamu wa kawaida kwamba Mashia ni ndugu zetu, ni jamaa zetu, ni rafiki zetu, tunakhtilafiana ikhtilafu ya fikri tu, lakini ukweli sio ndugu zetu, sio jamaa zetu, sio wenzetu. Hatari ya Mashia juu ya umma wa Kiislamu huu wa Kisuni ni kubwa mno na nzito mno kuliko hatari ya Wayahudi juu ya Uislamu. Hivi ndivyo maulama wote wanasema, japokuwa tunaweza tukaona kwa sisi wa karibu hapa, kwa sababu hatufuatilii taratibu hizi za dini zikomba, tunasoma fiqh tu, tarehe ya umma hatuisomi. Na leo tunajaribu kusoma ndo huko nilipotokea bwana na mambo niliyoyafanya kidogo, ili kuona namna gani watu hawa wanavyotazama masomo. Ndugu wa Islam, awali madhali kwamba hapa ndipo tunapoingilia ni mara inaitwa tasdiru farwatu as-safawiyyatu al-farisiyya wa khitatu al-khumsaniyya, uendelezaji wa mapinduzi ya dola ya kisofawiya ya kifurusi ambayo ilipachukua jina la Shia. Wa khitatu al-khumsaniyya, na mikakati hii ya miaka 50. Haya maneno ya hii mikakati nitajaribu kuyanukuu, kwamba sio vitu wanavyosingiziwa, sio vitu ambavyo fanyeni, ni vitu wameviandika wao wenyewe, hatuwatengenezei kitu hapa. Anasema nashrat majalatul al-bayan al-imaratiyya fi adadiha raqam 78 تحت عنوان الخطة السرية لآيات في ضوء الواقع الجديد نص رسالة موجهة من مجلس الشورى لثروة الثقافية الإيرانية. كما هي لغازات الإمارات نجوى بياني إلى يتوليو نمبر 87 nikiwa na kichwa cha habari kisemacho mkakati wa siri unaoelekezwa kwa viongozi wa Kiirani kwa dola chini ya kivuli cha hali tulionayo sasa. Anafasema nasu risala tulimwajaha, anaanza kunoti risala yenyewe na wapi imetokea na nani kaileta. Risala hii imetoka Majlis Shura, ni farwatu athakafiyatu Irania, imetoka katika kikao cha shura ya mapinduzi ya matamaduni za Kiirani. Ila muhafidhina fil aulawiyati al irania fil wilayati al irania, kwenda kwa mahafidhina wale viongozi wakubwa wa kisiasa wa Kiirani. Wadhalika fi ahdi raisi al irani Khatami, na jambo hili lilifanywa na kuandaliwa na kikundi hichi au kikao hichi wakati rais Khatami akiwa ndio nani kiongozi. Ayatullahi Khatami hapana mnakumbuka. Waqad kanat al-majallah qad asalat ala tilka risala khatira, hakika gazeti hili limenasa kupata ripoti hii yenye ujumbe wa hatari. Mirabi kwa ahli sunna fil Iran, kutoka katika shirika la rabitwa la watu wa sunna katika Irani, katika maktaba ya London, katika ofisi ya wapi ya London Uingereza, ndipo palipotikana hizi habari. Anataarabahu alaka alayhi Dr. Abdurrahim al-Balushi, taarifa ambayo aliharakisha Dr. Abdurrahman al-Alushi. Amima jaa, na katika aliyokuja fi risala, yani ule ujumbe uliokuja katika risala yenyewe inasema nini baada ya kunaswa risala hii? Inasema kama ifuatavyo: laqad qamat bi fadlillah dawlatun ithna ashariyatun fi Irani ba'da uqudin adida wa bi tawfiyati ummati al-imama al-basit walidhalika fa nahnu bina'an ala ishoratin الزعماء الشيعي حقيقة قفلنا ذاك الله تبارك وتعالى لمسمامة ولمفتكانة دولة لما اثنى شاري وما نمشيها إمامية كشنعة شارية بعد أن يكمينج نقوى تضحية مالي زي زطلوة نقومه وليقوى هداري ليه سيسي وقجين إشاء وانجوزي binaun ala ishadatin azuama ushiai, juu ya ujenzi imara wa viongozi wa kishia. Na amelu wajibu wajiban khatiran wa thaqila, tunalazimika kubeba wajibu uliokuwa mkubwa na wakatari. Wa huwa tasdiru thawra, nao ni kuendeleza mapinduzi. Wa alaina nataarafa bi anna hukumatana فضلا عن مهمتها في حفظ الاستقلال البلاد وحقوق الشعب فهي حكومة مذهبية. أنا جويت كتابوه كما سلكانيات وهي سماما نقوى نكشبلكية كهفاني انشي ويتونزا سيه كفاميوة نكجالي حكي زوان انشي بعدو ينباكي نشتري سلكالي يا مذهبو يكينا اثنى شرية. ويجب أن نعمله تصدير صلوة على رأس الأولويات نا كواجريو تنواجب وكبيبة نا كويندشة مفندوزي جو يبيونغوزي وانش مالبالي. لكن نظرا للوضع العالم الحالي، لكن تنفتزام حالي ولنوينغ وساسا وبسبب القوانين الدولي نا كسلاو يشيرية زكي متايفا kama stuliha ala tasmiyati ya kama inahiyutla hivyo walipopewa islahi ya jina hilo, la yumkin tasdiru farwa, hayawezi kuendelea tena mapinduzi. Bali rubama ikhtarahu dhalika, na wenda ndiyo wakagundua hii mbinu sasa mpya. Walihadha fa inna wadana khitatun khumsaniya, Na kwa ajili hiyo tumeweka mkakati huu wa miaka 50, mipango ya miaka 50 tashmul marahil khams marahil ambayo inakwenda sambamba na marhala tano, muda tu kulli marhalati 10 sanawat, muda wa kila mkakati na kila mpango ni miaka 10 linakuma bitasdiri farwatul islamia, ili tuweze kusimamia mapinduzi ya Kiislamu ila jamii dua lilmujawara kwenye jumla ya dola zote za jirani hapa. Lianna alkhatar alladhi yuwajihuna min alukani dhul usuli sunni, kutokana na khatari, kwa sababu khatari inayotuelekea kutoka kwa viongozi wa kisuni asili ya kisuni akbar bikathiri min khatar alladhi yuwajihuna min alsharq walgharbi, ni kubwa na pana zaidi na yenye khatari kuliko khatari inayotoka upande wa mashariki na magharibi, akikusudia Sovieti na magharibi kwa maana nini? Ulaya, Marekani na Ulaya. Kwa mahatari ya Waislamu wa Kisuni kwa wao wanaiona ni kubwa mno kuliko hatari ya Warusi wasiokuwa na dini wa mafsi na ya wa magharibi ambao ni wa Marekani. Liana ahlu sunnati hum aadau al-asliyun, kwa sababu masuni kwetu sisi ndio maadui wa asili. Ni wilaya tulfaqih wa la'immatu al-ma'sumina, kwa uongozi huu wa viongozi wa kishia na maimamu zao waliohifadhiwa. Wa anna sayfaratana ala hadhihi ad-dawla ta'ni sayfaratan ala nisfi al-alam, na kwamba sisi kutawalia juu ya dola hizi ni sawa sawa na kutawalia nusu nzima ya ulimwengu. Walitamfidhi hadhihi al-khitta al-khumsaniyya, na kwa kutekeleza mikakati hii ya miaka 50, yajibu alaina awalan, ni lazima juu yetu kwanza, anuhsina ilaqatana maa dua aljawari, tuweke mafungamano mazuri, mahusiano mema na dola hizo ambazo tunakusudia kwenda kufanya nini? Kwenda kuzipindua. Wajibu an kuna hunaka ihtiramun mutabadil, na kuwepo heshima, wabadilishani wakiheshimiana, wa ilaqatun wasiqatun wa sadaqatun bainana wa bainahum, pawepo na mafungamano mazuri ya kuaminiana na urafiki kati yetu sisi na wao. Wa ana alhadaf, lakini lengo letu sisi huwa fakat tasdiru thawa, inabaki pale pale ni kuleta mapinduzi kwa kutumia mbinu hizi za mikakati hii 50 ya miaka 50. Wa idha idh nastati'u an nadhhara qiyamana wa idha dhalik nastati'u an nudhfira qiyamana fi jami' dawl, kwa ajili ya tunaweza kusimamisha kwa maana hukumu zetu dola letu katika nchi zote hizo. Wasanukaddimu ila alalam alkufri biquwwatin akbar, na baada ya kufanikisha hili tunaweza kufuata ulimwengu wa kafiri kwa nguvu kubwa. Lakini baada salama na hilo, watazinu alalam binuri tashayyu, na kuungarisha ulimwengu kwa nuru ya ushia, hata yadhharu almahdi almuntazir, mpaka atakapodhihiri imamu almahdi anayesubiriwa. Mwisho wa kunuti, mwisho wa kufanya nini? Wa kunukuu. Hii ndio taarifa ilikuwa imeandikwa ikanaswa kule London na Rabitha fil alam alislami, na kutupwa kwenye vyombo vya habari vya ulimwengu wa masuni, kwamba jamani, yetu tumenasa taarifa hii ya hututu lkhumsania, mikakati ya miaka 50 katika nchi za Kiislamu za masuni, kwamba kunaletwa vurugu kubwa na mapinduzi makubwa ambayo yanangoja kutukabili. Lakini si hivyo tu, saraha zuamauhum wa awaluhum wa murshidu athurwa wa zaimuhum, alikisha weka wazi kabisa maelezo haya, kiongozi wao mwana mapinduzi mkubwa toka mwaka 1979 Imamu Khomeini, kama bi annahum lan yaqifu fi tharwatihim inda hududi Irani, kwamba mapinduzi yao hayatoishia katika mipaka ya Irani, bal sayamaluna ala nashriha fi buldani alalami, bali watafanya kila kinachowezekana kuyasambaza na kuyaeneza mapinduzi haya katika ulimwengu. Wanasema ulimwengu mbili, al-arabi wal-islami, ulimwengu wa Waarabu na ulimwengu wa Kiislamu wa Masuni. Wabi khasatan fil Iraq wa dawal al-Khalij al-Arabi, na khasa tunakusudia kuivamia Iraki na dola za Khaliji ambazo ni hizi Imarati, wa Lubnani na Lubnani, na kwa lengo ikiwa shiaru na tasuduru sarwa ni kuendesha nini mapinduzi. Wa ala al-Khumeini fi dhalika bimunasabati dhikra sanawiyya al-ula, na alitangaza waziwazi Khomeini katika munasaba wa mwaka 1980 juu ya kukumbuka sherehe za kukumbuka mapinduzi yaliyofanyika dhidi ya kiongozi Shah aliyokuwa wa Irani katika tarehe 11 mwezi wa pili 1980, ndio ilikuwa inafanyika sherehe hii, pale aliposema kama inavyonukuliwa, innana na'malu ala tasdiri farwatina, si tutafanya kile kinachowezekana kuendesha mapinduzi yetu, ila mukhtalafi anha'i al-alam, kwenda maeneo mbalimbali ya ulimwengu, walitahakiki hali lahali, kwa lengo la kufikisha kufanikisha kusudio hili, ndio ifurutu khumsania ikafanya nini ikaandikwa. Na hii khutubu khumsania iliandikwa ni baada ya kuivamia Iraq, vita inajulikana kabisa Saddam Hussein na Iran, iliyopiganwa karibu miaka 8, nadhani watu wa zamani kidogo wanajua, na magazeti mengi ya sauti ya umma yalifanya nini, yalitufikia watu wakipewa funguo, mujahidina wakikishia wanavikwa funguo kubwa la shaba kwamba anakwenda vitani, ndio funguo nitapata kufungua pepo hili la shaba hili, na picha wenye magazeti kumbukumbu hizi mpaka leo wanazo, kwa maskani wakishia walikuwa wanavikwa mafunguo yale kwamba wakifa lile funguo litakwenda kufanya nini, litakwenda kufungua pepo ya Allah tabarak wa taala, yani pepo ya Allah inafunguliwa na michuma limetengenezwa Irani, ndio litakwenda kufungua pepo ya Allah tabarak. Na hizi sifa khumsania zililetwa kwa ajili ya kubadilisha taktiki, mbinu, baada ya kufeli mbinu ili ya kufanya nini ya mapigano na uvamizi wa nguvu, baada ya Saddam kuwashinda kwa muda wa miaka ile 8 kama inavyojulikana, vita ile mpigano kwa miaka mingapi, miaka 8 na wakao wa Irani wameshindwa, kwa sababu ulimwengu wa Kisuni wote ulikusanya nguvu zake Baghdad, na Irani akawa ameshindwa, ndio kaonekana sasa atutafute mikakati mingine mipya, namna gani tutafanikisha mapinduzi haya katika umma wa Kiislamu na wa Kiarabu. Mikakati hii ilikuwa imelenga vitu vikuu vitatu. Kitu cha kwanza, khifatun fasadi kwa al-sunna dakhli Iran wa kharijha, ni mkakati ambao unalenga masuni walioko ndani ya nchi ya Irani na nje, wayabatu sibaqatun qawmiyatun farisiyatun thaqafiyatun ijtimaiyatun tarikhiyan siyasiyan iqtisadiyatun diniya, mkakati ambao ulikuwa umepangwa utabeba sura ya kaumu ya kifurusi. Yaani watakaoshughulikia mkakati huu sio mtu mwingine yoyote, ni kaumia tunufarisia, ni wafurusi wenyewe, lakini kwa taratibu na tamaduni za kifurusi na kwa jamii ya kifurusi na kwa kutumia historia ya kifurusi na kwa kutumia siasa za kifurusi na kwa kutumia uchumi wa kifurusi na kwa kutumia dini ya kifurusi. Hilo la kwanza. Lakini mkakati wenyewe, lengo la pili, taatamidu khibatu ala tahsini lilaqati mal akhari, utakuja katika sura ya kutengeneza mahusiano mema kati ya Waislamu, kati ya Mashia na watu wengine, maamka na dhalika, kwa hali yoyote zikaiwezesha hilo. Wala nakli adali mina lumala ila duwa lilmustadafa, na kwa kuhamisha au kuleta kusanya watu kutoka ilani kuta, kama wafanya kazi, kama wafanya biashara, wawekezaji, watajnibi ulamaa muwahidina, na kuwaacha mbali kabisa umaraa wafanya kazi wawoto wanakana wanaza kanda sababa wakati ya nguvu nchi inayolengwa. Lengo la tatu ilikuwa ziyaratu anufuhu shiihi fi manasik ahli sunna, ni kuongeza ugeni mkubwa sana katika sehemu ambazo wanaishi watu wa sunni, ala tariqi lmuasasati ala sabili binai lhusainiyati, katika njia ya kuja kujenga vituo vya kuhusainia, yani kwa namna fulani ya kuja kujenga vituo vyani vya tamaduni, vituo vya elimu. Lakini waljamaiyatul khairia, na kujenga jamii ya sasa ya kikheri, walmarakaz thaqafa, na kujenga vituo vya tamaduni. Lakini walmuasasatu tibbiya wasihiya, na kujenga vituo vya afya kama msaada wa taghyiru at-tartib as-sukani, na kuleta mabadiliko katika maisha ya wenyeji. Bitashjii al-hijrat ash-shi'iyyah ila tilka al-manatiq, kwa kushajiisha mashia wengi wahamia maeneo haya ambayo wao wamefanya wamewekeza. Lakini bitajizi ahlu tilka al-manatiq minha wa bitajiri ahlu al-manatiq minha, na kwa kufanya kila kinachowezekana kuwahamisha, kuwanunua wanasuna katika maeneo hayo, masuni katika maeneo hayo, ili wawe hawako. Haya ndio malengo matatu yanayokusudiwa katika mkakati huo wa khitatu al-khamsaniya. Nianze labda haraka haraka, ama khitatu al-ula, ama mkakati wa kwanza katika hiyo mikakati ya miaka 50, marhala taasisi wa riayatu al-juhur, ni marhala ya kuasisi vituo kama tulivyotaja: husainiyati, jamiyatu khairia, jamiyatu tibia, jamiyatu thakafia, kujenga vituo mbalimbali vya afya, vya elimu, vituo vya tamaduni. Anasema ijadu sakani wal amalu li abnai shi'i, ni kuanzisha kujenga makazi na kufanya kile kinachowezekana kuanzisha makazi na ujenzi wa mashia watakohamia huko kutoka katika dola la Irani kuja katika dola walilokusudia. Thumma insha ila qati sadaqa ma ashabi ruus al amwal, kisha kuanzisha urafiki na ukaribu na matajiri wa maeneo hayo. Lakini wal mas'ulini al idariina, na viongozi wa kisiasa au viongozi wa serikali katika nchi hizo. Thumma muhawalat khalqat tarkibiyyah as-sukani, kisha kuingiza usambazishaji, usambaratishaji kati ya makazi, kati ya wakazi au wenyeji, antarika tashkil marakiz tajammuat ahli sunna, kwa njia ya kuvidhoofisha na kuvivunja nguvu vituo na marakazi za mikusanyiko ya watu wa kisunni. Wa ijadi tajammuat shi'i fi al-amakin al-hamma, na kukusana kuanzisha au kujenga au kupatikana kuwepo kwa vituo vya kishia katika maeneo muhimu katika miji yao. Kwa tunapotazama mfano kituo cha Ujiji, hatusemi kimekuja kwa bahati mbaya, hatusemi kimekuja kwa sababu Kigoma inavyofahamika, Kigoma ni Ujiji, na historia inaonyesha taaluma yote ya dini ilipatikana wapi? Ujiji. Ndio palikuwa na madarasa na mambo mbalimbali. Kwa hiyo namna ya kuvunja Ukigoma ni kujenga kituo hapo kizuri chenye thamani kubwa, ambacho kitakuwa ni mbadala wa vituo vya wasuni, ili wasuni wote wakaingia ndani na biashara. kutoka soba bure hapa, usiokuwa na pesa kutoa dhamini. Lakini kawaulizeni na wale wadhamini wamebaki kuwa masuni. Jamani, fanyeni ihsaia hii. Hii ni kachangamoto kadogo, ni kupendwa, kwa sababu wengi mnawajua wote waliokwenda kwa karibu ya 90% wamegeuka kwana kuwa mashia. Nadhaa mke wa jamaa yetu kwa kupewa kazi pale kajoka kwani ndio malengo. Kama kuna kituo kimejengwa Kahabwa, basi kimeangalia Kahabwa Waislamu ni percent ya 90 ngapi? Ah, karibu 99.98% ni Waislamu. Baba wale ni makafiri tu, kama wakamlingania kwa siku moja tini. Ukamsikia mshia na mlingania kafiri. Mlishoe kusikia. Sio mlengwa. Mlengwa ni nani? Mlengwa ni wewe ni Sunni. Al-ma'rifa wa al-mar'ala thaniya. مرحلة يبيه العمل من خلال القانون القائم وعدم محاولة مجاوزة وعدم محاولة تجاوز نيكويشي كتك كبيريشي ووتمية قانون نترتيب ذي لزوكو نكوكو كونيشي نمنا يويوتي يكون لكينيوه نترتيب ذي سريكاي كما نبقى وزوري ونشكو فقط ترتيب ملكزين يسريكاي نيني نقولك ومحاولة التسرب إلى الأجهزة الأمنية والحكومية. لأنه لكوشي كتراتيب لكتابوت النمنا يكوجي بنيزا كتك يومو في دولة يومو في أوسلام وانشي نسيريكالي وأولكاني لوطوزولي وكريبو وناويزا وكفاني كلا نمنا كوجي انجيزا نمنا يومو في دولة انشي وشيكا نسيريكالي وشيكا. Kukona kala ni mwato ni shini sheria, wanatimu wanatimu sheria bila ni? Bila shini. Shitu nile wana wazi? Wanafanya kila kila tuwezeka. Na lazima serikali niwe makini katika hili. Hizi serikali zetu lazima ziwe makini kwamba kila namna ya kuweza kujipenyeza katika vyombo vya amani nani? Na usalama na serikali. Wasaya ala lihusuli ala على الجنسية المحلية للمهاجرين الشيعي نكفانا كلا كنا تواز كاما كوباتا ورائيا ناني انشيو مالك يوازي كوبانيزا كوانا كوانا كوانا بسركالي نا ولينزي ناماني اسبو كوانا وفانيلي وفاتا جنسية وفاتا سيتزين وفاتا وانانشي كوانا فانا كلا نمونا ايني افاتا وانانشي اوازي كوانيزا سبابو تميا كوانانشي anaweza katumia watoto zake, akatumia nani, wakajipenyeza kugombea udiwani, kugombea ubunge, serikali za mitaa, kuomba nafasi katika jeshi, kuomba nafasi katika ni polisi, kupata chuna nileo. Ili wajipenyeze kuingia katika nini? Katika serikali. Huu mkakati unapokwenda huko. Wamini serikali, na katika hili, najidu baadhi العلماء على المفاسد ثم تركيز على احداث الواقعيه بين علماء السنه والدوله كشباله هapo wanafanya kila kinachowezekana kuanzisha mzozo kati ya serikali na viongozi wa kisuni. Wanafanya kila kinachowezekana kuanzisha mzozo sababu jipenyeza ili paonekane kuna vurugu kati ya viongozi wa Waislamu wa Sunni na viongozi wao dhidi ya nini? Dhidi ya serikali. Wa min khilali najlu ba'd ulama 'ala al-mafasid qa'ima wa tazwir wa tawzi' al-manshurat وتوزيع المنشورات باسمهم وارتكاب اعمال مريبه نيه نيابه عنهم. فايو هابا وتجربوا كفanya kila kinachowezekana kuhamasisha viongozi wa kisuni kwamba wanahudumiwa na maovu mengi wanafanyiwa na watasambaza vipeperushi kwa jina la wao kwamba masuni na kufanya baadhi ya jarima isiwezekana kulifua maeneo mbalimbali kujitoa muhanga kwa nia eti kwamba wao ni nani? Kwa jina la Masuni. Wanaanzisha milipuko, wanaanzisha fujo, ionekane kwa jina la kama sisi Masuni hatukubali, tunadhulumiwa, tunafanywa hivi, tunafanywa hivi. Wa itharatu al-ikrabati, na kuanzisha mzozo na mgongano. Thumma tahriku dhamat alayhim, kisha kwa sababu wamo ndani ya serikali wakalihamasisha serikali kuwadhibiti Waislamu. Wanaoleta nini hao Masuni? Wanaleta fujo wadhibitiwe, wanaanzisha fujo wao, alafu wanaingia na serikali kwamba Masuni wanaleta matatizo. Wafanye nini? Watakuvuruga amani ya nchi, wadhibitiwe. Wadhalika kulluhu lilwusuli ila alhadafi itharatu nahji sunnatun ala hukumati, na lengo ya hayo yote ni kufikia katika malengo ambayo ni kuanzisha chuki kwa watu wa sunna juu ya serikali. Hata takamau tilka alhukumati nahji sunna, ili niweze dola kuwabana na kuwadhibiti vizuri watu wa sunna. Fayuhakiku inidamu wa thiqatun baina tarafaini, na hapa lile lengo alikuwa anakusudia lipatikane kutokuwepo na mafikiano mazuri na maisha mazuri kati ya serikali na wananchi wake Masuni ambao ni waasili. Mkishagawanyika serikali kivyake na wanasunna au Masuni kivyenu na mmamzoga na serikali, tayari nafasi ya kujipenyeza imeshafanya nini? Kuna khalas, kuna mfumo tayari umeshafanya nini? Wanajipenyeza, inaingia marhala thalitha. Miaka kumi ya kipindi hichi, marhala tul intilaq. Hii marhala tul intilaq, intilaq anasema tarsikh alilakati baina alhukami walmuhajirina shi'i alumala, ni kutengeneza mafungamano mazuri kati ya viongozi wa serikali na wao mashia wageni na wafanyakazi wao. Wa ta'lif alghalghala fi ajizat ad-dawla, na kuingiza mpasuko katika vyombo vya dola. Watasikia hijratu rusul na mwali sunni, na kuwashajirisha matajiri wa kisunna kwamba hali ya hewa imekuwa mbaya hapa, amieni Irani, nafasi zipo na fursa za kuwekeza na mali zenu zitapata nini? Zitakuwa huru hapa, mnaweza mkapora serikali nje kawanyang'anya na vitu vya namna hiyo vya kutisha vya ilhabe. Kwa hiyo tayari wanaondolewa wanasunna katika wana Masuni katika miji yao na kupelekwa Irani ndio kadhibitiwe vizuri. Litathbiti almuamala bilmithl, ili wakafanyiwa kama wanavyofanyiwa hapa. Thumma qarada alhasb fi sa'at kabar bi tasabiyat tilka dawl, kisha wafanyiwe hapo kodi ngumu mno za kufilisiwa. Baada si tarafa alaiha, baada ya kuwa kama wamekwisha fanya nini? Wamekwisha wadhibiti. Kisha baada ya hapo wa matajiri wamehama, wamepeleka mali zao wa Irani kwa mali sehemu njema na sehemu salama, na huku serikali na wananchi wake haiko vizuri, alafu wanatengeneza mafungamano kati mazuri kati ya wao na nani? Na serikali ni wadhibiti. Inakuja marhala arabia, marhala ya nne, bidaya tukutufu kimali, mwanzo wa kuanza kuvuna nini? Matunda waliopandikiza kwa miaka 30. Alafu tabayyiz bil usul ila mawaqi'i hukumiyyati al hassasa, ambayo ilikuwa yanaonekana kwa kufika wao katika malengo walikuwa wanakusudia kufika katika maeneo mbalimbali ya serikali. Na sio hivyo tu, shiraka aradhi wal aqarati, na kununua ardhi na mashamba ya wenyeji. Wa ziyadu sakhtu shu'ubi sunniya ala hukumati bi sababi ziyadi nufudhi al arab ash-shi'i, na kuzidisha vurugu na fujo na watu kuchukia serikali yao juu ya kuzidisha kuleta wageni zaidi. Hapo wameanza kutua nini? Kuvuta, kutuma matunda. Marhala ya mwisho, marhala tunadhij, kama ni marhala ya mambo yameiva sasa. Fiha taqa al-ithrabati shadida, kutokea mizozo na migongano mikubwa kati ya wananchi na serikali. Watakapo dawlatun alama al-quwwatiha, na dola kwa sababu limeshakuwa linazozana na wananchi wake litapoteza nguvu ya kuungwa mkono nani? Na amani itakosekana na uchumi utavurugika kwa sababu sema hapa hakuna amani, uchumi hakuna. Wamesema mfirabati na kwa sababu ya mzozo na mgongano huu ya timu ya iktiraa taasisi majlisi shiai hapa itakaa chini na kuchagua majlisi ya kishia mtu maalum yusaituruna alaiha alaihi atakayekuja kutawalia mambo haya wa yukaddimuna anfusahum mukhlishina limusaadati alhukami ala dhabti albiladi na kujitoa wao ndio nafsi zao kwamba ni watu wazuri wanataka kuisaidia serikali kutuliza nchi wa bidhalika yuhawiluna sitaratun bishakli hadi ala mafasili dawlati alulia kwa hiyo wanaweza wakati watajipenyeza na kuingia katika sehemu mbalimbali za dola kwa sababu wana mchango mkubwa na mkakati mkubwa wa kuisaidia dola ili iweze kutulia fa yuhakikuna adfu tasbiri thawra na kwa hilo tayari watafanikisha kuleta mapinduzi katika dola in lam yatimu dhalika na kama halikufanikiwa hilo fa inna muhadithuna ala farwati ash-sha'biyya wa huwa lazimisha na kuhimiza watu waanze vurugu thumma yasirukuna sultatan min al-hukami kisha baada ya hapo wao wapore nafasi za utawala na wao ndio kuja kuwa viongozi. Hii ndio mikakati mitano walionayo. Sasa ina sharti zake namna gani nafanikisha, lakini hii ni sura tunapokuwa tunapenda kuiweka wazi kwamba wakati tunakwenda katika maisha yetu tufahamu hii miaka 50 ya upandikizaji ya mpaka kufikia kuvuna watu wamekomaa ipo inaingia katika miji yetu na nadhani kila kimoja. Na ndio maana mbele yake alikuwa anaeleza namna gani angalia Iraq ilipandikizwa na leo mavuno yamepatikana kuna kutuhiru bilad kinachofanyika sasa hivi. Kutoarisha Iraq isiwe na msuni hata mmoja. Ndio unaona kuna maktali kila siku uwaji kijarati kujipasua kujiripua ili mradi kwamba kushirikiana na magharibi wao watafanya nini? Watabaki kuwa ni watawala. Umeona Siria? Siri asilimia 95 ni masuni. Asilimia 5 tu ndio mashia. Lakini unadhani vurugu ya Shia mpaka leo Siria yote imekwisha? Leo vurugu imehamia wapi? Yemen. Sudan. Vurugu imekwenda wapi? Yemen. Leo Yemen ni nchi ya hakika na malizika. Na ndio maana utaona nchi za Kiislamu zote za masuni zimekusanya nguvu zao kwenda kuzuia Yemen. Baada ya Yemen ilikuwa na kuja Lebanoni na baada ya hapo kumalizia Saudia na masuni hawana chao. Maana kusema kwa wale jini nani? Allah Mwenyezi Mungu atakupepeza inshallah katika siku nyingine tutazungumza nini walifanya mashia kwa kutumia mikakati hii huko nyuma na hivi sasa.